आप पिया इन नैनन में, आप पिया इन नैनन में, जो मैं पलक ढांप तो है लूं। पलक डांप तो है लूं ना, मैं देखूं गैर को ना, मैं तो है देखने दूं तो है देख दूं। काजर डारू, काजर डारू किरकरा, जो सुरमा दिया ना जाए, जिन नैनन में पिया बसे, भला दूजा कौन समाए। नील गगन से भी परे, नील गगन से भी परे, सांवरिया का गाम, दर्शन जल की कामना, पत रखियो हे राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, यही मैं प्रीतम मस्जिद में, और मैं सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। पपी है ओ पपी है, क्यों आंसू बहाता है जुबां पे तेरी, पी पी किस लिए रह रह के आता है, सदाए दर्द गम क्यों दर्द मंदों को सुनाता है, जो खुद ही जल रहा हो क्यों उसको और जलाता है, काटूं तोरी चोंच पपिहारा, अरे डारू फैलून मैं पी की अरबी है, माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की म माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं सरग मदर सा पी का ना मुबी का ना मुबी का ना पी का ना मुबी का ना मुबी का ना पी का ना मुबी का ना मुबी का ना सिमरू मैं पी का नाम प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम माला पे प्रीतम का कुछ दोष नहीं है अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम